ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมรับอรุณอยู่เป็นประจำทุกวันเรื่องราวที่เรามาให้ท่านผู้ฟังฟังนั้นก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าได้ตรัสสอนไว้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่ในคัมภีร์ที่เขาเรียกกันว่าเป็นพระไตรปิฎกส่วนต่างๆที่ข้าพเจ้านำมารวบรวมเรียบเรียงบ้างพูดเป็นประเด็นบ้างหรือว่ามาอ่านให้ท่านผู้ฟังก็ตามเนี่ยก็เลือกมาจากพระสูตรหรือว่าเป็นหมวดหมู่ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั่นเองเวลาที่เราฟังเราวิเคราะห์ทำการขบคิดในเรื่องธรรมะหรือพยายามที่จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้สิ่งหนึ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังคือเรื่องของจิตที่เป็นสมาธิในจิตที่เป็นอารมณ์เดียวอันนี้สำคัญเราก็ยังรวมถึงการมีศรัทธามีความมั่นใจในคำสอนในลักษณะที่ว่าเอ๊ะคำสอนนี้น่าจะต้องพาเราไปสู่ที่ที่ดีกว่านี้ได้แล้วมีความมั่นใจในเรื่องของคำสอนมีความมั่นใจในเรื่องของมีผู้ที่ปฏิบัติเขาก็ทำให้พ้นจากความทุกข์สำเร็จขึ้นมาได้นั่นคือมีความมั่นใจในการปฏิบัติมีความมั่นใจในตัวผู้สอนนั่นคือพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะสอนศึกษาความรู้มาดีแล้วสามารถบอกสอนได้ก็คือมีความมั่นใจในพระธรรมในพระสงฆ์และในพุทธานั่นเองแต่ตรงนี้จะทำศรัทธาคือความมั่นใจในเรื่องคำสอนให้เกิดขึ้นในการฟังของเราได้การฟังของเรานั้นจะเกิดประโยชน์และเราจะสามารถได้แง่มุมประเด็นใหม่ๆอะไรที่เราอาจจะยังไม่ได้เคยนึกถึงคิดถึงเกิดขึ้นในการฟังนั้นๆอันนี้จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวเมื่อวันนี้ข้าพเจ้าได้นำพระสูตรที่มาอยู่ในอังคุตรนิกายที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินั่นคือปฏิปทาทั้งหมด4แบบมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังที่ต้องเอาสิ่งที่เป็นพุทธพจน์มาให้ฟังนั้นนะตัวเนื้อดิบๆเติมๆเลยแม้ถ้าเป็นรายการภาษาบาลีนะข้าพเจ้าก็จะอ่านบาลีให้ฟังมันจะดีมากทีเดียวแต่ว่าเพื่อให้เป็นการประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ที่เข้าใจภาษาไทยก็ให้ฟังภาษาไทยเสมอแต่เพราะว่าเป็นคำที่มีความสวยงามไพเราะในตัวเนื้อหาของเขาเองเนื่องจากว่าเป็นคำของสัมมาสัมพุทธะแต่ฟังแล้วถ้าเราลองใคร่ครวญดีๆพิจารณาดูดีๆเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหามีแพทเทิร์นของคำพูดอยู่ซึ่งในเนื้อหาแพทเทิร์นรูปแบบการพูดการตรัสของพระเจ้าเนี่ยเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระนะฟังดูดีๆแล้วอาจจะงงๆนิดนึงในเรื่องของรูปแบบการใช้ภาษาในตอนแรกๆแต่ฟังไปเราเห็นเนื้อหาที่มันแอบแฝงซ่อนอยู่ในคำพูดในจุดในประเด็นต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความพอใจในการฟังธรรมะมากขึ้นวันนี้ข้าพเจ้าก็จึงจะต้องเอามาอธิบายให้ท่านฟังแต่คือมันจะต้องมาคู่กันเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังซึ่งในที่นี้ก็คือเรื่องของปฏิปทา4แบบเอาพุทธพจน์มาให้ฟังกันแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดแจ่มแจ้งนี้ก็คือตามความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แปลจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยเนี่ยนั่นคือทำความแจ่มแจ้งในระดับหนึ่งในระดับที่ทำให้คนที่ไม่รู้ภาษาบาลีได้เข้าใจได้ในที่เป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นพอเราอ่านคำความเข้าใจข้อความในภาษาไทยแล้วมันก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจอยู่ก็จะต้องมาพูดคุยกันเราทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังในเรื่องของปฏิปทา4แบบปฏิปทา4แบบเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยฟังง่ายๆนิดนึงนะก็คือการปฏิบัติ4แบบหรือจะพูดง่ายๆก็คือรูปแบบของการปฏิบัติรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยจะไม่แตกต่างกันกับวิธีการปฏิบัตินิดนึงในวิธีการปฏิบัติที่เราพูดถึงในสอนกันในโลกนี้ก็อาจจะมีอานาปานสติบ้างบางคนอาจจะสอนพิจารณาสุภาบ้างมันก็อาจจะให้ระลึกถึงพุทธะบ้างพุทธพุทโธอย่างนี้ก็มีวิธีนี้ก็มีนะหรืออีกหลากหลายวิธีที่พระเจ้าได้สอนไว้ก็ต้อง40วิธีแต่เป็นวิธีที่จะเจริญสติขึ้นได้ตั้งสติขึ้นได้อนุสติก็มี10อย่างละยังมีวิธีนั่นกสินนั่นต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีตั้งหลายวิธีนั่นคือวิธีการในวิธีการที่จะทำให้สติตั้งขึ้นทีนี้ถ้าเราเอาวิธีการต่างๆเหล่านั้นมารวบรวมเป็นหมวดหมู่เป็นรูปแบบในรูปแบบของการปฏิบัติ ในรูปแบบของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในที่นี้นะก็มีอยู่4แบบวิธีการแบ่งของพระองค์นั้นก็เอาการปฏิบัติแล้วก็การที่สามารถรู้นะบรรลุคุณวิเศษนะแยกเป็น2ส่วนข้าพเจ้าต้องการจะพูดถึงรูปแบบของการที่จะบรรลุคุณวิเศษต่างๆขึ้นไปได้ก่อนนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสในที่นี้แบ่งเป็น2ส่วนคือการบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าบรรลุในที่นี้ก็คือหมายถึงมีความรู้เกิดขึ้นแจ่มแจ้งในใจนะความรู้ที่เกิดขึ้นแจ่มแจ้งในใจนี้ไม่ใช่ว่าความรู้แบบจําได้หรือว่าแบบความรู้แบบท่องได้หรือความเข้าใจในหัวสมองไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นความรู้แจ่มแจ้งในใจนะคือรู้ได้เฉพาะตนในสมมติสมาธิอ๋อพิโตกวิจารณ์เป็นอย่างนี้อะไรต่างก็รู้แจ่มแจ้งในใจว่าโอ้มันเย็นลงไปเป็นอย่างนี้ปล่อยวางได้เป็นอย่างนี้ในใจนั่นนี่คือเขาเรียกว่าการบรรลุการบรรลุที่แบ่งเป็น2อย่างนี้ก็คือเร็วหรือช้านะซึ่งการบรรลุเร็วหรือช้านั้นนะอยู่ที่เรื่องของอินทรีย์ทั้ง5ในอินทรีย์5คืออะไรก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้เราเคยพูดไปในรายการตอนก่อนๆนะอันนี้คือรูปแบบของการที่เราจะบรรลุทำได้ในที่นี้นะโดยแบ่งไว้2อย่างซึ่งการบรรลุได้เร็วหรือการบรรลุได้ช้าเนี่ยการบรรลุได้เร็วพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอคิปปาปิญญาส่วนการบรรลุได้ช้านี่คือทันทาปิญญาส่วนเรื่องของการปฏิบัติในการปฏิบัติก็จะมีอยู่2แบบคือการปฏิบัติสะดวกและการปฏิบัติลำบากการปฏิบัติสะดวกพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าสุขาปฏิปทาส่วนการปฏิบัติลำบากก็ใช้คำว่าทุกขาปฏิปทาทีนี้ต้องทำความเข้าใจกับศัพท์นิดหนึ่งเราฟังว่าสุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทาเนี่ยไม่ใช่หมายความถึงว่าสุขก็คือคุณนั่งห้องแอร์นะคุณก็นอนกระดิกเท้าอันนั้นไม่ใช่เรียกว่าวิธีการปฏิบัติที่เป็นสุขนะหรือว่าการปฏิบัติลำบากคุณก็อาจจะหมายถึงว่าคุณต้องไปตรากตรำทำงานเหงื่อแตกโศกอันนั้นก็ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติลำบากนะทำความเข้าใจให้ถูกศัพท์ในที่นี้เนี่ยที่พูดถึงการปฏิบัติที่เป็นสุขหรือว่าสุขขาปฏิปทาเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับทุกขาปฏิปทาทุกคืออะไรก่อนนะทุกคือความที่มันทนอยู่ไม่ได้นะทนอยู่ไม่ได้มีการปรุงแต่งตัวมันเองและปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันมีการเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างมากมากกว่าอะไรมากกว่าวิธีสุขขาปฏิปทาดังนั้นไอ้ตัวคำนิยามที่พระเจ้าได้ตรัสไว้นะก็คือเปรียบเทียบกัน2ส่วนระหว่างการปฏิบัติที่ไม่ได้ว่าจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงมากนั่นคือสุขาปฏิปทาส่วนการปฏิบัติที่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากก็คือทุกขาปฏิปทาเมื่อเปรียบเทียบกันนั่นเป็นอย่างนี้หรือการปฏิบัติที่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากเราก็ให้ไว้อยู่2ส่วนที่อ่านได้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อวานนี้นั่นคือโดยปกติเนี่ยจะมีราคะโทสะโมหะมากนะคำว่ามีราคะโทสะโมหะมากเนี่ยหมายความว่าจิตเนี่ยมีลักษณะที่ว่าเจอภาษาอะไรก็จะมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นได้ง่ายนะอาจจะมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นคนที่จิตใจในลักษณะที่ว่ามีอะไรมากระทบปุ๊บก็จะมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นได้ง่ายนั้นก็จะได้รับผลที่เกิดขึ้นจากราคะโทสะโมหะนั่นแหละมันก็ไม่ดีแน่ก็เป็นความทุกข์โทมนัสที่จะเกิดขึ้นได้ส่วนในกรณีคนที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้น้อยนะก็คือเป็นผลจากการที่คุณมีอะไรมากระทบปุ๊บมีผัสสะมากระทบทางตาทางหูอย่างเงี้ยแล้วในใจเนี่ยก็มีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นน้อยนี่คือเขาเรียกว่าวิธีการปฏิบัติแบบสุขาปฏิปทานะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นสุขนะแต่หมายความว่าได้รับทุกขโทมนัสที่เกิดขึ้นจากราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการมีอะไรมากระทบน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีทุกขาปฏิปทาอันนี้คือให้เปรียบเทียบกันให้เปรียบเทียบกันแล้วอีกในยะหนึ่งอีกในย่านหนึ่งวิธีการปฏิบัติที่เป็นเห็นการเปลี่ยนแปลงมากนะคือทุกขาปฏิปทาเนี่ยก็คือเห็นความไม่งามในกายเห็นอาหารเป็นปฏิกูลมีการพิจารณาความไม่น่ายินดีอสุภะมรณะสัญญาเห็นความไม่เที่ยงพวกนี้อันนี้คือต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงมากทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีสุขาปฏิปทาพระพุทธเจ้าจึงใช้คำนี้ว่าทุกขาปฏิปทาคือการเห็นการเปลี่ยนแปลงมากถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วนั่นก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์ทำในใจใคร่ครวญต่างๆมากกว่านั่นมากกว่าอะไรมากกว่าสุขาปฏิปทาและสุขาปฏิปทาเป็นยังไงนั่นก็คือเข้าสมาธิไปเลยนั่นสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมนั่นเข้าถึงฌานที่1 2 3 4ว่าไปนั่นตรงนี้ก็คือเปรียบเทียบกัน กับวิธีทุกขาปฏิปทาเนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าพระใจนั้นพยายามที่จะเข้าให้นิ่งให้นิ่งให้คงที่นะให้เข้าถึงความนิ่งพยายามให้ใจนี้เข้าถึงความคงที่เพราะฉะนั้นการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่พยายามจะไปปฏิบัติแบบให้พิจารณาใคร่ครวญมีการโยนิโสมนสิการมากๆเห็นความตายเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่งามอันนั้นจะเปรียบเทียบกันก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะประเด็นคือตรงนี้ท่านฟังคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเข้าใจว่าทุกขาปฏิปทาเนี่ยไม่มีสมาธิหรือสมาธิมาตอนไหนก็ยังไม่รู้ในการที่จะบรรลุทำได้อันนี้ข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองก็มักจะคิดว่าไอ้คนที่ปฏิบัติแบบสะดวกคือสุขาปฏิปทาเนี่ยที่ว่าเจริญสมาธิมักจะได้สมาธิจะเข้าใจไปอย่างนั้นแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะทำความเข้าใจในตัวบทเพียรชนะคนที่จะบรรลุได้ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าคฤหัสถ์จะบรรลุทำขั้นใดขั้นหนึ่งได้คุณต้องมีสมาธิแน่นอนฟันธงนะพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนนะต้องมีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เข้าถึงในที่ธรรมแล้วนะชนิดที่อาสวะจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วถามว่าไอ้สมาธิของคนที่ปฏิบัติแบบเห็นความไม่เที่ยงลักษณะแบบปฏิบัติลำบากทุกขาปฏิปทาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนในประสูตรนี้ท่านฟังถ้าฟังดูอีกทีนะพระเจ้าบอกว่าอินทรีย์5ประการนั่นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่แหละของเธอแก่กล้านั้นจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะได้เร็วเพราะอินทรีย์5นี้แก่กล้าแสดงว่าไอ้คนที่ปฏิบัติแบบเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่งามพิจารณาใคร่ควรเห็นความเป็นของไม่น่ายินดีเขาต้องมีสมาธิในลักษณะที่อาศัยได้นะอยู่ตรงอินทรีย์5นี่เองทำไมอ่ะเอาก็คนที่ปฏิบัติเห็นความไม่เที่ยงมันก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายกำหนัดก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วเหลืออะไรท่านฟังว่าวางความยึดถือวางสิ่งนั้นวางสิ่งนี้วางสิ่งที่ไม่น่ายินดีวางนั่นวางนี่วางหมดมันก็ว่างสิพอวางแล้วว่างแล้วเนี่ยก็สมาธิเกิดเนี่ยไอสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เต็มขึ้นเต็มขึ้นนะคนจะบรรลุได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัย5อย่างนี้ท่านฟังให้มันเต็มขึ้นเต็มขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะบรรลุต้องมีสมาธิแน่นอนใครว่าไม่มีสมาธิไม่ใช่นะแต่ว่าไอ้รูปแบบของการปฏิบัติแต่ที่เห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเนี่ยเขาจะทำลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าใจเขาไม่เกิดสมาธิไม่ใช่แต่เป็นสมาธิอยู่ในกรอบของการพิจารณานั้นๆนะแล้วมันเป็นที่อาศัยได้ตั้งขึ้นได้เสมอๆกันนะก็จะบรรลุได้มีความแก่กล้ามากเอาก็บรรลุได้ในปัจจุบันนี้นะไม่ต้องรอตอนแก่ตอนตายแต่ถ้าอ่อนเอาก็ไปรอตอนใกล้ๆตายนั่นแหละถึงจะค่อยบรรลุได้อันนี้เป็นลักษณะของคนที่จะรู้ได้ช้านั่นคือทันทาปัญญาทีนี้สำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่มักจะเข้าใจผิดกันอย่างที่ว่าไปคือว่าในสุขาปฏิปทาเนี่ยจะมีสมาธิคนไปเข้าใจอย่างนั้นอาจจะไม่มีก็ได้ท่านผู้ฟังทำไมอ่ะอันนี้ดูมาดูพุทธพจน์ให้มันชัดเจนแจ่มๆเต็มตาสองในตาอันนี้แหละทำไมต้องมีตา2ข้างแล้วก็หู2หูทำไมไม่มีตาข้างเดียวแล้วก็หูเดียวเพราะว่ามันต้องดูดีๆท่านผู้ฟังดูดีๆแจ่มๆให้เห็นว่าคนที่ปฏิบัติสะดวกเนี่ยคือด้วยวิธีสุขาปฏิปทาเนี่ยหมายความว่าเขาจะพยายามทำให้จิตเนี่ยนิ่งถูกไหมด้วยการอะไรด้วยการเข้าสมาธิและด้วยการที่เจริญฌานทั้ง4แต่ว่าจะได้หรือเปล่านี่คือประเด็นเพราะอะไรในตอนท้ายของวิธีการปฏิบัติที่เป็นสุขาปฏิปทาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเธออาศัยธรรมะอันเป็นกำลังของพระเสขะ5อย่างนี้นะคือศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาฟังอีกครั้งหนึ่งนะอาศัยกำลังของเสขะเสขะคือผู้ที่กำลังทำความเพียรที่จะบรรลุขั้นสูงขึ้นไปนั่นก็คือยังไม่เป็นพระอรหันต์น่ะยังไม่บรรลุขั้นสุดท้ายนั่นแหละแล้วมีอะไรบ้างศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะและปัญญาไม่มีสมาธินะท่านฟังศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาไม่มีสมาธินะท่านผู้ฟังศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาสมาธิไม่อยู่ในนี้อ้าวแล้วไหนว่าตอนแรกเจริญสมาธิเจริญสมาธิที่เรียกว่าเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4คือถ้าไม่พูดเนี่ยท่านพระเจ้าไม่ได้ตรัสไว้อาจจะมีก็ได้แต่ว่าไม่ได้ตรัสไว้หมายความว่าไงหมายความว่ามีอยู่นั่นแหละถ้าคนที่เจริญสมาธิก็คงจะได้สมาธิบ้างนั่นแหละแต่ไม่มากพอที่จะเป็นเครื่องอยู่ได้ไม่มากพอที่จะอาศัยได้เห็นไหมตรงนี้พระเจ้าใช้คำว่าอาศัยธรรม นะพอที่จะอาศัยได้อย่างคนที่จะนั่งสมาธิฉันจะพยายามจำจิตให้นิ่งฉันว่าฉันจะใช้วิธีสุขปฏิปทาทำจิตให้นิ่งละแต่ว่าคุณอาจจะได้สมาธิบ้างแต่สมาธินั้นไม่พอที่จะอาศัยให้บรรลุธรรมได้แต่คุณอาศัยอะไรอยู่ในการที่เจริญสมาธินี้โอ้มีศรัทธาในคำสอนพระเจ้าแหมคนมีสมาธิควรทำสิเป็นสิ่งที่ดีวินิจฉัยแล้วก็ทำไปนั่นอาศัยศรัทธานะอาศัยความกลัวความละอายต่อบาปในการที่จะไม่คิดเรื่องชั่วๆเอาบาปออกไปนะการเอาบาปออกไปเอาความสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาเนี่ยก็เป็นวิริยะเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องมาทำสิ่งที่ดีเราไม่ทำสิ่งที่ชั่วอันนั้นคือปัญญาของคุณเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นคุณอาศัยเนี่ยในการที่จะเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นได้แต่สมาธิที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่ได้อาศัยได้แน่นอนและยังอาศัยไม่ได้เป็นที่ตั้งในการที่จะบรรลุได้แน่นอนมันจะไปบรรลุตอนไหนมันจะอาศัยได้ตอนไหนก็ตอนที่อินทรีย์ทั้ง5นั้นมันกล้าขึ้นมาแก่กล้าขึ้นมาท่านฟังทำความเข้าใจให้ดีนะอันนี้เป็นเรื่องละเอียดรอบคอบนะว่าคนที่ปฏิบัติสะดวกที่พยายามจะทำจิตให้นิ่งเนี่ยมีสมาธิมั้ยก่อนอาจจะมีก็ได้แต่ที่แน่ๆมีไม่มากพอที่จะอาศัยให้บรรลุได้อาจจะมีอยู่แต่ไม่พอที่จะบรรลุได้คนจะบรรลุได้ต้องทำไงต้องทำสมาธิให้มากพอกับอินทรีย์อื่นๆนะคือศรัทธาวิริยะสติแล้วก็ปัญญานะสตินะคนมีสมาธิอาจจะเผลอเพลินไปในสมาธิก็ได้นะลุ่มหลงในสมาธิก็ได้สติอาจจะไม่แก่กล้าอ้าวมันก็ยังบรรลุไม่ได้แต่มีสมาธิไหมมีอยู่แต่เพลินไปในสมาธิแล้วนะหรือว่าปัญญามีไหมแต่ปัญญาในการที่จะเห็นสมาธินั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเออก็แบบเพลินอยู่นี่มันจะไปเห็นไม่เที่ยงได้ไงมันก็มีสมาธิอยู่แต่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเพราะฉะนั้นถ้าทำความเข้าใจให้ถูกว่าในทุกขาปฏิปทาคนที่จะบรรลุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วการปฏิบัติสะดวกบรรลุได้ช้านะการปฏิบัติลำบากบรรลุได้เร็วการปฏิบัติลำบากบรรลุได้ช้า4แบบเนี่ยปฏิปทา4แบบเนี่ยถ้าเราแบ่งตรงส่วนที่เรียกว่าการปฏิบัตินั้นลำบากนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีสมาธิเพราะสมาธินั้นจะต้องมีอยู่ในอินทรีย์แน่นอนในอินทรีย์5ของคนที่จะบรรลุนะช้าหรือเร็วมากหรือน้อยก็ต้องมีในสมาธิเขาต้องมีแน่แต่ว่าการปฏิบัติของเขาเน้นไปในการที่จะเห็นความไม่เที่ยงเน้นไปในการที่จะพิจารณาเห็นความไม่งามในกายแซะกระดูกลอกหนังเห็นอสุภะนะเห็นความเป็นของไม่งามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความตายพวกนี้เขาพิจารณาอย่างนี้นะลักษณะจิตก็จะมีความ เห็นความไม่เที่ยงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับคนที่จะพยายามทำจิตให้นิ่งอย่างเดียวนั่นก็ใช้คำว่าสุขาปฏิปทานะคนนั้นก็พยายามที่ทำจิตให้นิ่งให้มั่นคงให้ไม่ไหวติงนั่นด้วยการเข้าฌานไปเรื่อยเป็นลำดับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่จะพยายามจะเข้าฌานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีสมาธิพอที่จะอาศัยได้มีอยู่ละแต่ไม่ได้มากพอที่จะถึงขนาดว่าทำให้อินทรีย์ของคุณนั้นเสมอกันแล้วก็มีการแก่กล้าในการที่จะบรรลุได้มีอยู่แต่ก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นเช่น สติด้วยนะปัญญาด้วยพวกนี้ก็ต้องสำคัญแต่เพราะนั้นเราทำความเข้าใจในเรื่องของปฏิปทา4แบบแล้วก็มีรายละเอียดที่เพิ่มเติมตรงนี้ในพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเนี่ยได้พูดถึงว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยบรรลุด้วยวิธีไหนใน4แบบนี้นะท่านพระสารีบุตรแม้ข้าพเจ้าอยากจะใช้คำว่ามหาสารีบุตรนะว่าท่านเนี่ยมีการปฏิบัติในแบบไหนใน4แบบนี้แต่ทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้านะไม่มีสาวกองค์ใดที่จะมีความสามารถเทียบเทียมเมื่อเปรียบเทียบกับท่านมหาสารีบุตรกับมหาโมคคัลลานะแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าท่านทั้ง2เนี่ยเป็นผู้ที่บรรลุได้เร็วแน่แต่บรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าเนี่ยก็มีอีกในยะหนึ่งในเรื่องราวที่ได้อ่านให้ท่านฟังฟังนี้นั่นก็คือว่าบรรลุในปัจจุบันนั่นคือการบรรลุได้เร็วสมมติคุณนั่งสมาธิอยู่ปุ๊บว่าคุณบรรลุขึ้นเลยนั่นนี้คือเร็วส่วนอีกในยะหนึ่งบรรลุช้านั่นคือการที่ก่อนกายแตกนะก่อนนี่คือไม่ก่อนไม่หลังระหว่างกายที่จะแตกนั่นคือก่อนตายนั่นแหละก่อนตายนิดหน่อยหรือกำลังจะตายตรงนั้นคุณบรรลุทำได้อันนั้นก็เรียกว่าอินทรีย์อ่อนนะคือปัจจุบันคุณทำไปสมมติเราอยู่ในช่วงต้นของชีวิตช่วงกลางของชีวิตนะเราทำไปเนี่ยเราเกิดบรรลุได้อันนี้แสดงว่าคุณมีก็เรียกว่าคิปปาปิญญาคือการบรรลุได้เร็วนะหรือว่าถ้าตอนนี้เราอยู่ในช่วงท้ายของชีวิตแล้วก็พยายามทำอยู่นะก็อินทรีย์ก็ค่อยแก่กล้าขึ้นนะจนกระทั่งสุดท้ายก่อนจะตายเลยก็ค่อยบรรลุธรรมอย่างนี้ไม่ก่อนไม่หลังต่อการทำกาละตัวนี้ก็คือ ยังมีอินทรีย์อ่อนแต่ตอนแรกๆนู้นอ่อนอยู่แต่ตอนท้ายๆเนี่ยเริ่มแก่กล้าเพราะฉะนั้นคนที่จะบรรลุธรรมได้ต้องอินทรีย์แก่กล้าทั้งนั้นแหละท่านผู้ฟังแต่ต้องมีอินทรีย์แก่กล้าทั้งนั้นล่ะมันต้องเสมอกันทั้งนั้นล่ะแต่ถามว่าเวลาไหนที่คุณจะเสมอกันแต่ถ้าคุณเสมอกันได้ตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งตอนนี้ของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันนะแต่ตอนนี้ของฉันใกล้จะตายแล้วเนี่ยคุณก็แก่กล้าตอนที่ใกล้จะตายแต่ถ้าตอนนี้ของฉันยังหนุ่มอยู่นะยังอยู่ในช่วงต้นหรือช่วงกลางของชีวิตก็แก่กล้าในปัจจุบันนี้ตอนนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะบรรลุธรรมได้ต้องแก่กล้าทั้งสิ้นแต่ต้องมีอินทรีย์แก่กล้าทั้งสิ้นแต่ว่าจะเวลาไหนในช่วงท้ายๆของชีวิตก่อนจะตายเขาก็เจอเรียกว่าคุณใช้เวลานานก็จะทำให้คุณอินทรีย์คุณแก่กล้าได้นะส่วนคนที่ใช้เวลาสั้นในการที่ทำอินทรีย์ของตัวเองให้แก่กล้าได้นะเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยก็มีอินทรีย์กล้านะก็คือทำความบรรลุเห็นแจ้งในธรรมได้ในปัจจุบันกลับมาที่ประเด็นเรื่องของท่านพระมหาโมคคัลลานะกับท่านพระมหาสารีบุตรท่านทั้งสองเนี่ยบรรลุธรรมก่อนตายตั้งนานนะก่อนมรณภาพตั้งนานแสดงว่าท่านนี่เป็นผู้ที่มีการบรรลุได้เร็วนะซึ่งอันนี้เป็นคำพูดของท่านทั้งสองเลยนะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่บรรลุได้เร็วนะโดยท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยได้ไปถามท่านพระสารีบุตรนะว่าเอ๊ะท่านบรรลุแบบไหนในปฏิปทาสีแบบนี้นะท่านพระสารีบุตรก็พูดถึงการบรรลุได้เร็วของตัวท่านเองในการที่จะรู้ละอสวะได้เร็วนะคือข้อที่1นี้ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือการปฏิบัติแบบสะดวกท่านผู้ฟังการปฏิบัติแบบสะดวกนะคือการสุขาปฏิปทาท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นสุขาปฏิปทากิปาปิญญาท่านพระสารีบุตรก็ไปถามท่านพระมหาโมคคัลลานะด้วยนะว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเป็นแบบไหนในสีแบบนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะก็แน่นอนเป็นผู้ที่รู้ได้เร็วนะเพราะใช้เวลา7วันเร็วกว่าท่านสารีบุตรอีกแต่การปฏิบัติของตัวท่านเองนั้นท่านยืนยันเอาไว้ว่าท่านเป็นการปฏิบัติแบบลำบากนั่นคือทุกขาปฏิปทาบางคนอาจจะงงเลยท่านฟังท่านพระมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากเอ๊ะทำไมเห็นความไม่เที่ยงในกายปฏิบัติแบบลำบากในขณะที่ท่านพระสารีบุตรนะแม้ปีศาจเห็นฝุ่นก็ยังไม่เห็นเลยนะไม่มีฤทธิ์ในการตาทิพย์ตรงนั้นเอ๊ะทำไมแบบปฏิบัติแบบสะดวกคือเข้าสมาธินี่แหละท่านฟังคือประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจครบธรรมะให้แตกว่าคนที่พยายามจะเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้สมาธินะแล้วคนที่เจริญสมาธิแคล่วคล่องมีความเก่งกาจในเรื่องสมาธิอย่างท่านพระสารีบุตรเข้าฌาน1ถึงฌาน8มีสติสัมปชัญญะเข้าออกตลอดจนถึงฌาน9นู่นเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะน้อมจิตไปในการที่จะรู้เห็นเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นพิเศษได้แต่มีเครื่องอยู่เป็นสุขในที่จะทำนั่นนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะทีนี้มีเรื่องราวที่อธิบายมาในอรรถกถาตรงส่วนนี้ที่พูดถึงว่าการบรรลุธรรม3ขั้นแรกนะคือโสดาสกิทาอานาคาของท่านพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านใช้วิธีการที่เรียกทุกขาปฏิปทากิปาปิญญาส่วนขั้นสุดท้ายคือการบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านใช้วิธีสุขาปฏิปทากิปาปิญญาแต่นี้ความเห็นของข้าพเจ้าจะแตกต่างกันเพราะว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะบอกไว้ตรงนี้ชัดเจนว่าตัวท่านเองเนี่ยละอาสวะได้เพราะทุกขาปฏิปทาแสดงว่าละอาสวะได้ก็พระอรหันต์นี่นาแต่เพราะนั้นการที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านพูดไว้เองว่าต้องเป็นทุกขาปฏิปทานะคือการที่เห็นความไม่เที่ยงนะมีจิตมีการเคลื่อนไหวเห็นความไม่เที่ยงมากกว่าอะไรมากกว่าท่านพระสารีบุตรแต่พระท่านพระสารีบุตรเนี่ยเข้าสมาธินิ่งๆเงียบๆไปเห็นความไม่เที่ยงของสมาธินั้นเข้าสมาธิออกไปโอ้วิตกวิจารมันดับไปอย่างนี้อ๋อปีติมันดับไปอย่างนี้อ๋อสุขมันดับไปอย่างนี้เข้าฌาน3แล้วฌาน4อ๋อไออุเบกขามันมีอยู่อย่างนี้นะทุกขโทมนัสดับไปอย่างนี้เข้าอารูปสัญญาสมาบัติไปเห็นความดับไปของสิ่งอื่นมันละเอียดมากเพราะฉะนั้นปัญญาของท่านน่ะจึงแหลมคมมากท่านพระเจ้าจึงยกย่องท่านในการที่เห็นแง่มุมต่างๆเหล่านี้ว่าแม้แต่ไอ้องค์ประกอบแต่ละขั้นในจิตที่อยู่ในสมาธิที่นิ่งๆแล้วเนี่ยยังเห็นทําไปได้คิดดูแล้วกันฉลาดมากทีเดียวนั้นมีการสังเกตตรวจตราอย่างดีแต่เพราะท่านจึงเป็นอัครสาวกนะที่สําคัญองค์หนึ่งแล้วนะในขณะที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ประสบปัญหาในเรื่องของการง่วงเหงาเฮานอนในทีนมิทะในตอนก่อนการบรรลุนะก็คงต้องมีการพิจารณาขั้นตอนวิธีการแก้ความง่วง8อย่างซึ่งในนั้นก็คือมีการใคร่ครวญธรรมะนั่นแหละก็เป็นลักษณะของผู้ที่จะมีการพิจารณาใคร่ครวญถึงความไม่เที่ยงมากกว่านะเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่พยายามที่จะทําจิตให้นิ่งนะนี่คือลักษณะที่แตกต่างกันท่านผู้ฟังเราทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าในปฏิปทา4แบบเนี่ยไม่ใช่ว่าการปฏิบัติสะดวกนะจะไม่เห็นความไม่เที่ยงหรือแบบไม่ได้วิเคราะห์พิจารณาใคร่ครวญ อันนี้ชัดเจนในกรณีของท่านพระสารีบุตรเห็นความไม่เที่ยงอยู่ท่านอธิบายในการที่ท่านบรรลุธรรมเอาไว้นั้นพระเจ้าอธิบายเอาไว้แล้วก็การปฏิบัติที่เป็นทุกขาปฏิปทานั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสมาธินั้นพระสมาธิมันต้องไปอยู่ตรงส่วนของอินทรีย์ห้าแน่นอนแต่เป็นลักษณะจิตที่ว่าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงมากกว่านั้นมันแค่รูปแบบของการปฏิบัติตามฟังเหนือหมายว่าจิตของเราเนี่ยเราควรจะน้อมจิตไปในลักษณะไหนนั้นก็อยู่ที่ว่าโดยปกติแล้วมีอะไรมากระทบคุณเนี่ยคุณมีธรรมชาติจิตที่จะเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นหรือไม่นั้นถ้าธรรมชาติของจิตคุณมีลักษณะที่ว่ามีอะไรมากระทบปุ๊บปั๊บก็จะเกิดราคะโทสะโมหะมากนะการที่จะทำจิตให้นิ่งมันก็จะยากแต่เพราะนั้นถ้าการที่จะทำจิตให้นิ่งจะยากนั้นคุณควรจะพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงอะไรสิ่งของต่างๆพวกนี้อันนี้จะเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมกับคนที่เวลามีอะไรมากระทบก็จะชี้จานได้ง่ายหรือว่ามีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นได้ง่ายในทางตรงข้ามแต่ถ้าจิตของเราเป็นลักษณะที่ว่ามีอะไรมากระทบส่วนใหญ่นะฉันก็จะไม่ได้โกรธไม่ได้มีราคะโทสะโมหะคืออาจจะไม่ถึงกับโกรธแต่แบบฮึ่มๆในใจแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้มีลักษณะคนที่เป็นอย่างนั้นจิตเราเนี่ยก็ง่ายในการที่ทําให้นิ่งได้ดังนั้นก็ปฏิบัติแบบสุขาปฏิปทาก็ได้ก็สมาธิไปนะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความอะไรต่างๆของสมาธิตามอินทรีย์ทั้ง5เหล่านั้นนะเราก็จะปฏิบัติได้เหมือนกันดังนั้นถ้ารูปแบบของการปฏิบัติอย่างที่บอกนี้นั้นแบ่งเป็น4ส่วนแล้วก็ให้ทําความเข้าใจในแง่มุมต่างๆนี้ให้ดีนะและถ้าท่านฟังยังมีคําถามข้อสงสัยใดๆนะสามารถเขียนมาถามได้โดยติดต่อกับทางข้าพเจ้าได้ที่วัดป่าดอนไหโศกตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าส่งเป็นข้อความนั่นก็ได้ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com บอกนิดนึงว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะเป็นความเห็นของข้าพเจ้านะที่อ่านจะมาจากในพระไตรปิฎกแต่ถ้าท่านฟังมีความเห็นเป็นอย่างอื่นนะสามารถเขียนมาถามได้เราบอกเราพูดคุยเราสาธยายกันได้ทำให้แง่มุมประเด็นต่างๆนี้อาจจะเปิดเผยขึ้นมาได้ข้าพเจ้าก็ยินดีรับฟังเจริญพร